stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na meliski. Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier Donald Tusk leci na spotkanie europejskich liderów do Londynu w sprawie Ukrainy. Policja przypomina, że działania w ramach akcji Bezpieczne Ferie potrwają do jutra. Dobre wieści z Podlasia, gdzie przybywa żubrów. Prezydent Wołodymyr Zełenski został ostrzeżony, by nie prowadzić niepotrzebnych i spornych dyskusji w Białym Domu, powiedział w wywiadzie dla Fox News doradca do spraw bezpieczeństwa Białego Domu Mike Waltz. Uchylił on kulisy spotkania Trump-Zełenski po fiasku rozmów w sprawie pokoju w Ukrainie. Mike Waltz nie zgodził się z opinią części demokratów i komentatorów politycznych, że w Białym Domu chciano upokorzyć ukraińskiego prezydenta. Podkreślał, że wszystko było przygotowane do podpisania umowy, która na pokolenia związałaby ekonomicznie oba kraje i była wstępem do pokoju. Waltz dodawał, że Wołodymyr Zełenski musi zdawać sobie sprawę, że rozgrywa teraz z Donaldem Trumpem, a nie Joe Bidenem. Prezydenta sfrustrowało i wywołał gniew to, iż nie jest jasne, że Zełenski chce tak naprawdę wstrzymania walki pokoju. Poproszono go, aby nie roztrząsał tego przed całym światem. Dlatego prezydent i wiceprezydent Vance stwierdzili, że dość tego. Mówił w telewizji Fox News Mike Waltz. Przedstawiciele Białego Domu cały czas zapewniają, że w dalszym ciągu chcą prowadzić dialog z Ukrainą. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Premier Donald Tusk leci dziś na spotkanie europejskich liderów do Londynu. Głównymi tematami rozmów będą bezpieczeństwo, obronność oraz dalsza pomoc Ukrainie. Jak mówiła w Trójce Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej, Polska nadaje ton europejskiej dyskusji na ten temat. To zaproponowane przez Donalda Tuska przesunięcie tych 200 miliardów aktywów rosyjskich na wydatki na Ukrainie, to poluzowanie rozwiązań fiskalnych, aby można było więcej wydawać na zbrojenia w Europie, to są rozwiązania zaproponowane przez polskiego premiera i o nich dzisiaj się mówi w Europie. Nieformalna narada w Londynie ma być wstępem do planowanego na czwartek nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. To ostatnie godziny tegorocznych ferii. W ten weekend zimowy wypoczynek kończą uczniowie z województwa łódzkiego, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Pomorza i Śląska. Policja przypomina, że działania w ramach akcji Bezpieczne Ferie potrwają do jutra, mówi rzeczniczka komendanta głównego Katarzyna Nowak. Jeszcze apelujemy, jeszcze zwracamy się o to, żebyśmy wszyscy bezpiecznie zakończyli ferie. Oczywiście bardzo nam zależy, żeby ten weekend był bezpiecznym weekendem. Jest to czas powrotu z ferii. Niech on będzie spokojny, niech on będzie z uśmiechem na twarzy. Lepiej wrócić późno niż nie wrócić wcale niestety. To jest oczywiście apel do dorosłych, do tych, którzy odpowiadają za powroty. Od początku ferii 20 stycznia do piątku na drogach doszło do ponad 1300 wypadków, w których zginęło 141 osób. W specjalnych kursach samoobrony uczestniczą ratownicy medyczni z Tarnowa. Jak mówią, w ich pracy niestety coraz częściej dochodzi do ataków ze strony pacjentów. Czego pan by się tutaj chciał nauczyć? Pewno chciałbym się nauczyć jakichś podstawowych takich chwytów, manewrów w przypadku agresji, ataku na nas. Też nie miałem zajęć samoobrony na studiach, więc zobaczymy, co te ćwiczenia pokażą. Jak ktoś was złapie za rękę, to jest uwolnienie się. Proszę pokazać. Zwykłe wyrwanie się, ta ręka przeciwną stronę do kciuka. Zdarzają się sytuacje niebezpieczne? No bardzo często. To jest nasza praca, to też jest wliczone w nasze ryzyko pracy, aczkolwiek tak, mamy troszeczkę strachu. W pierwszym szkoleniu z samoobrony wzięło udział 12 ratowników z tarnowskiego pogotowia. Na Podlasiu przybywa żubrów. Jak wynika z niedawno zakończonej inwentaryzacji lasów państwowych, na terenach administrowanych przez Regionalną Dyrekcję w Białymstoku jest dokładnie 1612 osobników. Gdzie jest najwięcej żubrów i gdzie najbardziej powiększyło się stado, sprawdzał Ryszard Minko. Stado, które w minionym roku powiększyło się najbardziej, funkcjonuje na terenie Ostoi Knyszyńskiej. Kiedy na koniec 2023 roku były tam 322 osobniki, to na koniec ubiegłego roku naliczono ich już 562, czyli 240 więcej. Nie jest to jednak największe stado w regionie, bo nadal liderem pod względem liczebności jest Ostoja Białowieska, gdzie dziś bytuje 870 żubrów, przy czym jest ich o 22 mniej niż rok wcześniej. Choć akurat te mogły się przemieścić do innych obszarów. Natomiast dość stabilne pod względem liczebności stada odnotowano w pozostałych ostojach – augustowskiej, boreckiej i romnickiej. W sumie w Polsce funkcjonuje 8 wolnych populacji żubra, przy czym aż 5 z nich występuje w naszym regionie, gdzie na koniec 2024 roku naliczono 1612 osobników, czyli o 246 więcej niż rok wcześniej. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Ostoja Knyszyńska, ostoją żubra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz ostaja polskiego sportu, Norbert Michalak. W Szczecinie popis piłkarzy Lecha Poznań. W meczu 23. kolejki Ekstraklasy Lech pokonał Pogoń 3-0. Gole dla kolejorza strzelili Szwed Mikael Isak oraz Portugalczyk Joel Pereira. Pomocnik Pogoni Kacper Łukasiak żałował straconej szansy na zdobycie gola w pierwszej połowie i lepszy wynik w meczu z kolejorzem. Naprawdę szkoda tego meczu, bo pierwsza połowa była naprawdę dobra. Można powiedzieć, że przycisnęliśmy Lecha. Mieliśmy bardzo dogodne sytuacje, by wyjść na prowadzenie. Myślę, że ten mecz by się inaczej potoczył, gdybyśmy to myśleli jako pierwsi gola. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Stal Mielec przegrała z Koroną Kielce 0-1, a Zagłębie Lubin przegrało z Piastem Gliwice również 0-1. Siatkarski klasyk dla Resowi. Zespół z Rzeszowa pokonał w wyjazdowym meczu 27. kolejki Skrę Bełchatów 3-0. Mówi rozgrywający Skry Grzegorz Łomacz. Rzeszowianie narzucili swój rytm od początku, byli bardzo agresywni i w polu serwisowym. My graliśmy, ciężko nam się grało blok obrona, bo my nie zagrywaliśmy za dobrze i dlatego ten mecz tak wyglądał. No niestety w tym sezonie dwa razy dostaliśmy dość łatwo od Rzeszowa i no to jeszcze tam kuje. W innych meczach MKS Będzin przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3, a Stal Nysa uległa Bogdance Luk Lublin 0-3. Na koniec koszykówka. Jeremy Sochan zdobył 18 punktów, a jego San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe Memphis Grizzlies 130-128 w meczu Ligi NBA. Reprezentant Polski miał także 11 zbiórek i 3 asysty. Ponownie o sporcie za godzinę. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Może padać deszcz na wschodzie i w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Na termometrach od 2 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie, w rejonach podgórskich około zera, wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. 15 lat temu ukazała się Alchemia, pierwsza solowa płyta Małgorzaty Ostrowskiej. Dziś opowiedzą o niej sama artystka, ale także Piotr Niewiarowski, wieloletni jej menadżer, Andrzej Paweł Wojciechowski, producent wiodący płyty oraz Marek Niedźwiecki, dziennikarz Trójki. Słowa złe, cierę tak jak nóż, jeśli zgasło to.